Летіли дві птички, ростом невеличкі. Чорнявая моя, чорноглазінькая, чорнявая моя, чорноглазінькая. Летіли, летіли, стали подніматься. Чорнявая моя, чорноглазінькая, чорнявая моя, чорноглазінькая. Стали подніматься, стали обніматься. Чорнявая моя, чорноглазінькая, чорнявая моя, чорноглазінькая. Стали обніматься, стали цілуватися. Чорнявая моя, чорноглазінькая, чорнявая моя, чорноглазінькая. Стали цілуватися, стали розважатися. Чорнявая моя, чорноглазінькая, чорнявая моя, чорноглазінькая. Все? Це класна пісня? Все. Це вже сказано. Саме цікаве, і все.